oraz łączą w sobie legendarną niezawodność i wyjątkową stylistykę, teraz dostępne w jeszcze lepszych cenach. Przyjdź do salonów Toyoty i przekonaj się sam. Skorzystaj niezawodnie już teraz, bo nic co dobre nie trwa wiecznie. Żegnamy reklamy. To jest Trójka, Polskie Radio. Słuchają Państwo właśnie Trójki. Dziś jest piątek, 24 lutego, minęła 8. Pora na serwis Trójki, Anna Zaleśna, Sedera i Romuald Wójcik. Połamane drzewa, zalane budynki. Po nocnych ulewach i wichurach strażacy interweniowali kilkaset razy. Stołeczni policjanci szukają zbiega. Mężczyzna ostrzelał wieczorem policjantów, którzy chcieli go wylegitymować. Sejm zagłosuje nad powołaniem nowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Na początek skutki nocnych wichur i opadów deszczu. Strażacy interweniowali w całej Polsce prawie 650 razy. Najwięcej pracy mieli w województwach dolnośląskim, łódzkim, lubelskim i mazowieckim, mówi rzecznik komendanta Państwowej Straży Pożarnej Paweł Frontczak. Interwencje strażaków związane były głównie z wypompowywaniem wody z piwnic zalanych budynków, zabezpieczaniu budynków, a także niektórych gospodarstw przed zalaniem poprzez układanie worków z piaskiem, monitorowanie wał przeciwpowodziowych, a także usuwaniem setek powalonych przez silną wichurę drzew, które w wielu miejscach tarasowały ulice i drogi. Silnie wiać ma dziś w całej Polsce, na nizinie szczecińskiej z prędkością do 80 km na godzinę, w centrum i na południu do 90, a wysoko w górach nawet do 130. W ciągu dnia prędkość wiatru będzie słabła. Ostrzelał policjantów na warszawskim Żoliborzu i uciekł. W dalszym ciągu prowadzimy poszukiwania tego mężczyzny. Mówi Rafał Retmaniak ze stołecznej komendy. A wszystko działo się późnym wieczorem. Patrol przyjechał do jednego z mieszkań na Żoliborzu. Na klatce schodowej funkcjonariusze chcieli wylegitymować napotkanego mężczyznę. Ten zaczął uciekać, opuszczając budynek wyciągnął broń, odwrócił się w stronę policjantów i oddał kilka strzałów. Funkcjonariusze odpowiedzieli ogniem. Żadnemu z nich nic się nie stało. Prawdopodobnie nie ucierpiał też zbieg. Teraz Sejm i głosowanie nad powołaniem sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Kandydaturę profesora Grzegorza Jędrejka pozytywnie zaopiniowała Komisja Sprawiedliwości przy sprzeciwie posłów Platformy Obywatelskiej i Nowoczesnej. Według posła PiS Bartłomieja Wróblewskiego z Komisji Sprawiedliwości 44-letni doktor habilitowany nauk prawnych, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Grzegorz Jędrejek jest dobrze przygotowany do pełnienia funkcji sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Tym, co jest ciekawe w tym życiorysie, jest także to, że ma spore doświadczenie praktyczne w związku z tym, że od kilkunastu lat pracuje w Sądzie Najwyższym. Poseł PO Borys Budka zarzuca PiS pośpiech i związane z tym złamanie regulaminu Sejmu. My głosując przeciwko tej kandydaturze nie mamy na myśli osoby pana profesora, natomiast tryb nieregulaminowy i łamanie prawa przez PiS. Podobnie wicemarszałek Barbara Dolniak z Nowoczesnej. Wybieramy w końcu sędziego Trybunału Konstytucyjnego, a więc to wymaga czasu. Nie było potrzeby już przeprowadzania posiedzenia komisji. Sejm ma głosować m.in. także nad podwyższeniem poziomu ochrony małoletnich i osób nieporadnych ze względu na swój stan psychiczny i fizyczny. Projekt prezydencki przewiduje zaostrzenie kar za przestępstwa przeciwko ich życiu, zdrowiu, a także wolności. Iwona Szczęsna, Polskie Radio. Przyrodni brat przywódcy Korei Północnej został otruty gazem VX, poinformowała malezyjska policja. Kim Jong-nam zmarł w ubiegłym tygodniu w stolicy Malezji Kuala Lumpur. Na lotnisku spryskano jego twarz trucizną. Ślady substancji VX znaleziono podczas sekcji zwłok na twarzy i w oku zmarłego. W związku ze śmiercią Kim Jong-nama zatrzymano 3 osoby. Mieszkanki Wietnamu i Indonezji oraz obywatela Północnej Korei. Według malezyjskiej policji w sprawę zamieszany był też północno-wietnamski dyplomata. Na koniec sycylijska odmiana kozy, która przeżuwając wykonuje kawał dobrej roboty. Kozę i kilkanaście owiec zatrudniono na Sycylii do ścinania trawy na skwarach i w parku. Władze miejscowości Aliminuza koło Palermo na Sycylii twierdzą, że dzięki pomocy zwierząt zaoszczędzą 5000 euro rocznie. W brygadzie czworonożnych kosiarzy pracują koza Katerina, 15 owiec i osiołek. Gdzie się je postawi, tam wyjadają trawę i chwasty. Robią to niezwykle starannie, bezgłośnie i przede wszystkim za darmo. A głównym powodem ich zatrudnienia były kłopoty finansowe gminy. To nie jest odosobniony przypadek wykorzystania zwierząt gospodarskich w charakterze ogrodników. Przed rokiem władze miasta Ferrara skorzystały z pomocy aż 800 owiec w celu skoszenia trawy wokół murów miejskich. Owce wywiązały się z postawionego zadania sumiennie i z wdziękiem. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. sporcie opowiada Krzysztof Łaniewski, a pytanie, czy coś się zmieniło, jeśli chodzi o wynik Legii z Ajaxem? Od siódmej nic. Nic, ojej. No to zaczynamy. I to by było na tyle. Piłkarze Legii Warszawa przegrali 0-1 w rewanżowym spotkaniu 1/16 finału w Lidze Europy w Amsterdamie z Ajaxem i odpadli z rozgrywek. Również dlatego, że przed tygodniem przy Łazienkowskiej nie było lepszego, nie było też goli, a Michał Pazdan żałował straconych wczoraj szans na zdobycie bramki. Szkoda bardzo, bo pamiętam dwie sytuacje Michała Kucharczyka, czy w pierwszej połowie. Taką sytuację, gdzie wychodzimy w 43 minucie i ręka, gdzie chyba Wako by wyszedł sam na sam. No tego najbardziej brakło, bo takie były założenia, żeby jak nie skontrować, a jak strzeli ze stałego fragmentu. No i mieliśmy tę sytuację. Gwoli ścisłości, Ajax miał ich więcej. Jedną wykorzystał, ale był do tego i strzał w słupek, i choćby kontra pod koniec meczu, gdy bodaj czterech piłkarzy gospodarzy pędziło na jednego obrońcę Legii. W każdym razie mistrzowie Polski za burtą, ale należą im się słowa uznania, że dotarli tu, gdzie dotarli. Poza Legią z Ligą Europy pożegnały się wczoraj po dość dramatycznych dwóch meczach drużyny Tottenhamu i Fiorentiny. Koguty wyeliminował belgijski Gent, Fiorentinę Borussia Mönchengladbach. Awans wywalczyły z kolei jedenastki między innymi Romy, Anderlechtu, Besiktaszu czy Lyonu. Ta ostatnia ekipa aż 7-1 odprawiła wczoraj AZ Alkmaar. Piłkarze Leicester City, jak wiadomo, grają nie w Lidze Europy, lecz w Lidze Mistrzów. W rewanżowym meczu przeciwko Sewilli, ale i najbliższym w Premier League, nie poprowadzi ich już Claudio Ranieri. Włoch właśnie został wylany z roboty. Powodem fatalne wyniki w obecnym sezonie, dopiero 17 miejsce w tabeli i realne widmo spadku, a przecież latem Lisy cieszyły się razem z Ranierim z największego sukcesu w historii klubu, czyli zwycięstwa w lidze angielskiej. Po piłce narciarstwo klasyczne i mistrzostwa świata w Lahti. Wczoraj rozdano pierwsze medale. Złote w sprintach techniką dowolną wywalczyli Włoch Federico Pellegrino i Norweszka Maiken Kaspersenfala. W biegu panów dobrze wypadł Maciej Starenga, zajął 8 miejsce. Jeszcze lepiej, taką mamy nadzieję, wypadną nasi skoczkowie. Wczoraj potwierdzili wysoką formę na treningach przed konkursem na skoczni normalnej. Równo skakał i daleko lądową, na przykład ważący słowa Kamil Stoch. Tutaj każdy z nas powinien robić po prostu swoje i nic więcej niż potrafi i nic mniej niż potrafi. To, co potrafimy, w zupełności wystarczy. Poza Stochem w sobotę na skoczni normalnej zameldują się Maciej Kot, Piotr Żyła i Dawid Kubacki. Na prognozę pogody zaprasza producent suplementu diety Gold Omega 3. Gold Omega 3. Strażnik twojego serca. Zachmurzenie będzie duże, ale będą też większe przejaśnienia. Okresami deszcz, od północy kraje przechodzący w deszcz ze śniegiem i śnieg. Lokalnie możliwe burze, wysoko w górach opady śniegu. Temperatura plusy, malutkie, w Gdańsku tylko 2, w Koszanie i Zakopanem 3, Szczecin, Olsztyn, Suwałki, Poznań, Bydgoszcz, Katowice 4, Białystok, Łódź, Kielce 5, Warszawa 6, a we Wrocławiu, Krakowie, Lublinie i Rzeszowie 7. Na prognozę pogody zaprasza producent suplementu diety Gold Omega 3. Gold Omega 3. Strażnik twojego serca. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Niespodzianka. Kup w Saturnie na raty sprzęt za minimum 1000 zł i pozwól, że my zapłacimy twoją pierwszą ratę. Sprawdź szczegóły w sklepach i na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Mój dzień? Zawsze pełen wyzwań. Robię mnóstwo rzeczy w tym samym czasie. Taka już jestem. I taki jest mój Biolik. Intensywne serum rewitalizujące z ekstraktem z kawioru. Skoncentrowana formuła serum działa przeciwzmarszczkowo, jednocześnie dogłębnie nawilżając i odżywiając skórę. A konsystencja? Lekka, nietłusta i szybko się wchłania. Biolik sprawia, że moja skóra jest wygładzona, jędrna i pełna blasku. Totalnie w moim stylu. Biolik. Skoncentrowany na skórze. Dostępny w aptekach. Jak zyskać 100 zł? Robić zakupy w Stokrotce. Zrób zakupy za 25 zł, odbierz kupony i oszczędź stówkę. Tak, 100 zł. A teraz świeża szynka wieprzowa bez kości. Tylko 10,77 za kilogram. Stokrotka. Zakupy jak spłatka. Mega okazje w Media Expert i na mediaexpert.pl. Teraz telewizor Samsung Smart TV 40 cali za jedyne 1599 zł. Dwudrzwiowa lodówka Beko, srebrna, klasa energetyczna A++ za jedyne 1111 zł. Laptop Lenovo, procesor Intel za jedyne 799 zł. Pora na tydzień promocji w Prowidencie. Nie czekaj, czas ucieka. Tylko teraz możesz wziąć tanią pożyczkę i wydać na co chcesz. Zadzwoń pod 600-200-200. Provident. Wierzymy w Twój plan. Koszt połączenia według taryfy operatora. Szczegóły promocji i regulamin na provident.pl. Promocja trwa do 28 lutego tego roku. Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej konsumenta. Czysta okazja w Lidlu, czyli środki czystości w weekendowych supercenach. Już teraz. Domestos, różne rodzaje, tylko 5,99 za litr. Tak, tylko 5,99 za Domestos. A różne rodzaje płynu do płukania tkaniny Lenor, 750 ml, jedynie za 5,49. Tak, tylko 5,49. Czujecie to? Taki Lenor w takiej cenie. Pachnie mi to świetną okazją. Lidl. Co tydzień coś nowego. Jeszcze niedawno bóle reumatyczne nie dawały mi żyć. Do momentu, kiedy przyjaciółka poleciła mi Opokan Med, bo przynosi ulgę na długo. Opokan Med uwalnia od bóli stawowych, mięśniowych i reumatycznych. Opokan Med bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Teraz MediaMarkt. Za każde wydane 500 zł otrzymasz 50 zł na karcie podarunkowej BP. Na przykład kupując iPhone SE 64 GB za 2199 zł otrzymasz 4 karty BP. MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Teraz MediaMarkt. Za każde wydane 500 zł otrzymasz 50 zł na karcie podarunkowej BP. Na przykład kupując lekki i smukły MacBook Air z wytrzymałą baterią za 3999 zł otrzymasz 7 kart BP. MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, w studiu Marek Jurek, lider Prawicy Rzeczypospolitej i poseł do Parlamentu Europejskiego. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Przeczytałam na państwa stronie, że Prawica Rzeczypospolitej wzywa polskie władze do niezwłocznego odrzucenia ratyfikacji CETA. I pytam dlaczego, bo wielu polityków z Prawa i Sprawiedliwości twierdzi, że wszelkie, twierdzi, przekonuje, że wszelkie lęki przed CETA wynikają z niewiedzy. Znaczy to nie są lęki, tylko kwestia odpowiedzialności. CETA przede wszystkim to jest furtka do traktatu TTIP, do zniesienia granic handlowych w relacjach z Ameryką. No, zlikwidowanie granic handlowych przez Atlantyk. Przecież to oznacza, że... Ale po zmianie warty w Białym Domu to już sytuacja stała się nieco inna. Ale charakterystyczne jest to, że Donald Trump na razie odwołał układ o wolnym handlu z Azją Wschodnią. Natomiast po pierwsze, w wypadku relacji amerykańsko-europejskich to jest zupełnie co innego, dlatego że tutaj Ameryka nie jest w sytuacji złej konkurencyjnej jak z Azją Wschodnią, tylko ma ogromną przewagę konkurencyjną, szczególnie wobec krajów Europy Środkowej. No dobrze, a nie co mówiąc z tą Europie Zachodniej. Dlaczego państwu się CETA nie podoba? No dlatego, że to jest ogromne zagrożenie, to jest otwarcie furtki do zagrożenia dla polskiego rolnictwa. My na początku lat 90. nie mieliśmy polityki przemysłowej i dzisiaj odbudowujemy przemysł. Jak naprawdę zniesiemy granice handlowe, to za 10-15 lat będziemy mieli jakąś ambitną politykę deagraryzacji, odbudowy polskiego rolnictwa, realizowaną przez ludzi. Panie pośle, ale politycy Prawa i Sprawiedliwości, prezesu, którzy uważają, że tak się absolutnie nie stanie, że czytali tę całą umowę i tego tam nie ma, to mylą czy wprowadzają ludzi znaczy, w błąd? Kierują się konformizmem, no, głosują razem z Platformą Obywatelską. Kierują się w tym wypadku konformizmem, dlatego że w Parlamencie Europejskim mówili, że przede wszystkim, że CETA to jest jakaś dodatkowa gwarancja polskiego bezpieczeństwa. No więc co to jest? Układ militarny czy co? No bądźmy tak naprawdę poważni. Stany Zjednoczone są już sojusznikiem Japonii, są sojusznikiem Republiki Korei, no ale nigdy ani Korei Południowej, ani Japonii nie przyjdzie do głowy, żeby rezygnować z obrony konkurencyjności własnej produkcji, no, w relacjach ze Stanami Zjednoczonymi. Ale panie marszałku, rzuca takie hasło nie dla umowy CETA w przestrzeń. Czy będzie pan rozmawiał z liderami Prawa i Sprawiedliwości? No będziemy apelować o to, żeby... Ja myślę, że kampania, którą prowadziliśmy 10 lat temu, efektywnie przyczyniła się przynajmniej do opóźnienia ratyfikacji traktatu lizbońskiego. Pamiętajmy, że Polska należała do krajów, które ostatnio ratyfikowały ten traktat. To było za mało, ale dzisiaj jestem przekonany, że zwiększymy poczucie odpowiedzialności polityków i sprawa jest otwarta. Ale z całym szacunkiem, państwo nie są na tyle silni, żeby wasze kampanie miały duży oddźwięk społeczny, więc pytam dlatego, czy będą jakieś rozmowy z liderami Prawa i Sprawiedliwości? Cały czas rozmawiamy z kolegami, uświadamiając im ich odpowiedzialność. Zresztą ja widzę, że bardzo wielu polityków PiS z bardzo ciężkim sercem głosowało za tym traktatem. Państwo... O czym świadczy argumentacja, nie gospodarcza, tylko mówię, taka jakaś zupełnie odchodząca od tematu, robiąca z CETA jakiś suplement do NATO, co jest kompletnie niepoważne. Państwo uważają, że szybka decyzja Polski urealni europejską debatę na ten temat i zwiększy szansę na odrzucenie traktatu przez inne państwa. To czytam też z państwa strony. Czy Polska ma taką pozycję, że może stać się przykładem dla innych państw w Europie? Znaczy no, spójrzmy na historię. W 2005 roku Francja i Holandia odrzuciły konstytucję dla Europy i to spowodowało w Europie półtora roku tak zwanego czasu refleksji. Gdyby nie zwrot w polityce Angeli Merkel, to prawdopodobnie traktatu lizbońskiego by nie było. Nawiasem mówiąc, Lizbona to był początek Brexitu, bo bez Lizbony Brexitu by 10 lat później nie było. Jeżeli chodzi o sam traktat lizboński, no bardzo powściągliwe stanowisko prezydenta Klausa i Czech, a wcześniej referendum irlandzkie spowodowało, że ta sprawa też była otwarta. W wypadku CETA Polska nie powinna się oglądać, tak jak kiedyś, ani na Francję, na Holandię, na Irlandię, na Czechy, tylko jako najbardziej rolniczy kraj w Europie powinniśmy pierwsi CETA odrzucić. A jak Polska jest postrzegana w tej chwili w Unii Europejskiej? Bo sądząc z wypowiedzi Fransa Timmermansa, to niedobrze to wygląda. Timmermans to jest polityk, który bez przerwy łamie prawo. Oni właściwie, nie używając tego słowa, ale bez przerwy skarżą się na imposybilizm prawa europejskiego, twierdząc, no, że nie może być tak, że w jakimś kraju dzieją się rzeczy, które nam się nie podobają, a my nic nie możemy zrobić. Niestety, prawo europejskie... Ale jak to łamie prawo? Prawo europejskie jest takie, że jeżeli jakieś państwo, czy ktokolwiek uważałby, że któreś z państw narusza zasady Unii Europejskiej, te wartości wymienione w artykule drugim, to może złożyć wniosek do Rady Europy. I wtedy, jeżeli 4/5, czyli 22 państwa Unii Europejskiej uznają, że są jakieś powody, żeby ten wniosek przyjąć, to zaczyna się procedura, która realizuje to wszystko, co robi przewodniczący Timmermans, a on zupełnie działa na własną rękę tylko dlatego, że ma polityczne poparcie bardzo wielu sił. Robi dokładnie to w Unii Europejskiej. Ale jak to na własną rękę? To chyba działa w imieniu Komisji Europejskiej, no, a nie w imieniu własnym. Przewodniczący Timmermans robi w Unii Europejskiej dokładnie to, co władzom polskim zarzuca w państwie polskim. I to nie utrudnia nam rozwiązania naszych polskich problemów. Ja wczoraj w Komisji Spraw Zagranicznych w Sejmie, czyli w Komisji do Spraw Unii Europejskiej, mówiłem o tym, że akurat Prawica Rzeczypospolitej nie ponosi żadnej odpowiedzialności za konflikt wobec Trybunału Konstytucyjnego, ani za uruchomienie tego konfliktu przez większość PO w czerwcu 2015 roku, ani potem za eskalację tego konfliktu. Tylko te zewnętrzne naciski zachęcające opozycję do grania za granicą, do urządzania niepoważnych demonstracji, które potem nawet za granicą nie mają żadnego oddźwięku, przyczyniające się również do tego, że po stronie większości nie ma spokojnej refleksji, czy tak naprawdę ubezwłasnowolnienie Trybunału Konstytucyjnego jest dobre dla Polski, czy nie, to wszystko nie przyczynia się do rozwiązania tego konfliktu. I dlatego czyli pan wczoraj uważa, że grzeszą w tej sprawie, grzeszyły w każdym razie obie strony konfliktu, tak? No zdecydowanie. Czyli i rządzący, i opozycja. No to jest tak jak w życiu. No grzech pierworodny jest absolutnie po stronie poprzedniej władzy. To większość PO, pierwsza w historii, doprowadziła do złamania reguł wyboru sędziów do Trybunału Konstytucyjnego. No, a potem niestety chętnie nowa większość to podjęła i zrobiła taką bardzo niedobrą kontynuację, powtarzając, korzystając z tego pretekstu do tego, żeby tak naprawdę doprowadzić do tego, że dzisiaj Trybunał Konstytucyjny stracił 90% ze swojego autorytetu. Ja mówię 90%, bo dopóki istnieje instytucja, zawsze coś można odbudować, ale to musiały potrwać lata, dlatego że wprowadzenie takiej metazasady, że kto wygrywa wybory, może usuwać wszystkie przeszkody prawne na drodze swojej władzy, jest bardzo złe i w przyszłości może odbić się przeciwko dorobkowi prawnemu wolnej Polski, przeciwko dorobkowi prawnemu tej większości, którą dzisiaj wielu z nas wybierało. Panie marszałku, jak i czym jako marszałek Sejmu pan podróżował? Teraz jest wielka dyskusja w tej sprawie z argumentami takimi, które być może przystają do innych dyskusji. Samolotami VIP-owskimi i helikopterami, jeżeli gdzieś nie było lotniska. I jak pan dzisiaj patrzy na te zarzuty opozycji w stosunku do władzy i, zarzuty... i na te, mówiąc w cudzysłowie, wypominki władzy opozycji? Tak. Zaczęliśmy od CETA i to jest paradoksalnie, to jest temat, który łączy władzę i opozycję, a robią sobie zupełnie niepoważne zarzuty. Dlatego, że ja akurat nie latałem, znaczy kazą raz leciałem, ale nie jako marszałek Sejmu, tylko jako członek delegacji Komisji Spraw Zagranicznych do Iraku. Na drugą zmianę do naszych wojsk w Iraku. Natomiast jeżeli są potrzeby jakichś wojskowych przelotów i przy okazji łączy się to z przewożeniem ludzi, to chyba się nic szczególnego nie dzieje i nie powód, żeby opozycja z tego robiła jakieś tamten. Jeżeli większość chce reformować sądownictwo, to powinniśmy rozważyć wprowadzenie w Polsce zupełnie reguł gwarantujących niezależność sądów, reguł obiektywnych, na przykład ławy przysięgłych, a nie też wystawiać te rachunki, bo to jest wszystko niepoważne. No obie strony dzisiaj dyskutują o tematach zupełnie zastępczych. Ale to jest o ławie przysięgłych, a ja pytałam o kazę. Bo jedni wystawiają rachunki sędziom, ile sędziowie zarabiają, drudzy, ile kosztują przeloty kazami. To wszystko jest tak naprawdę w istocie rzeczy mało poważne. Inni wystawiają rachunek Markowi Kuchcińskiemu, marszałkowi. Mhm. Jakich rad by pan udzielił jako były marszałek Sejmu swojemu następcy? Jednemu z następców. No ja bym, gdyby doszło do kryzysu, oby nie doszło do takiego kryzysu jak w grudniu, to jeżeli marszałek by potrzebował rad, to bym mu oczywiście udzielał. Ja byłem w podobnej sytuacji w styczniu 2006 roku, wtedy, kiedy głównie to animatorem wtedy tej awantury sejmowej był pan przewodniczący, a później wicepremier Roman Giertych. Wszystkie ugrupowania poza PiS-em zjednoczyły się przeciwko mniejszościowemu w tamtym momencie rządowi. i zapleczu parlamentarnemu rządu. No ja byłem w bardzo trudnej sytuacji, dlatego że byłem marszałkiem, który miał 5 wicemarszałków związanych z ugrupowaniami protestującymi. No, tak, ale marszałek jest więc w innej sytuacji, chyba w dużo lepszej sytuacji. Jeżeli, mam nadzieję, że marszałek w tej sprawie nie będzie potrzebował rat, ale mówię, na szczęście ta sprawa jest już za nami i mam nadzieję, że nie wróci. Opozycja przekonała się... No już dwa razy był poddawany pod głosowanie wniosek o odwołanie marszałka, czyli może za pół roku wrócić. A ten wniosek ostatni był zupełnie niepoważny. Dlatego, że jeżeli opozycja chciałaby rozmawiać o zmianach w prezydium Sejmu, to mogła to robić 2 miesiące temu, a tak naprawdę wybrali drogę awantury. No i w tej chwili przecież taki wniosek, jeżeli marszałek Kuchciński ma za sobą większość parlamentarną, ma znaczenie jedynie takiej publicznej oceny, demonstracji i tak dalej. Więc w tym sensie no demonstracje odbyli, już demonstracja za nami. Dobrze, a czy marszałek Sejmu powinien być na tyle silny? Dokończę, bo jeżeli chcieli doprowadzić do realnych zmian, to mogli rozmawiać 2 miesiące temu, a zrobili awanturę ośmieszającą Polskę przed całą opinią międzynarodową. Mówię o tej okupacji, tak zwanej okupacji Sejmu, blokowaniu sali sejmowej. I na koniec, czy marszałek powinien być na tyle silny, powinien mieć taką moc, taki autorytet, by powstrzymać tego typu dyskusję, jak dyskusja o panach, która została w ogóle, która urosła do rangi wielkiego problemu, jak krzyki i przypominanie o krwi na rękach z powodu śmierci 96 osób. Po prostu ja nie wiem, do czego to wszystko może doprowadzić za chwilę. No marszałek na pewno powinien być osobą z silną własną pozycją polityczną i niezależną. W ogóle tak myślę, że gdybyśmy naprawdę chcieli reformować nasz parlament, powinniśmy w tych sprawach zastanowić się nad wzorami brytyjskimi, gdzie speaker Izby ma ogromną władzę, ale jednocześnie bardzo duże gwarancje niezależności swojego urzędu. Te rzeczy można rozwiązać. To powinny być zmiany instytucjonalne, tak? Formalne. W prawie zwyczajowym i tak dalej, ale trudno mówić o prawie zwyczajowym, kiedy strony sporu politycznego często nie przestrzegają żadnych obyczajów. Dziękuję bardzo, Marek Jurek, prezes Prawicy Rzeczypospolitej, poseł do Parlamentu Europejskiego, były marszałek Sejmu. Beata Michniewicz, do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Dobrego dnia, życzę Państwu. Zapraszamy do reklamy. Przychodzi cena do sklepu Euro. Dzień dobry, poproszę koczek, a brodę proszę przyciąć na drwala. Bardzo mi przykro, ale dziś tniemy na gładko. W sklepach Euro ceny tniemy na gładko. Smart TV Samsung 40 cali Wi-Fi za 1549. Smart TV Philips 49 cali Wi-Fi za 1990. Huawei Honor 7 Lite Dual SIM za 888 i do 50 rat bez żadnych kosztów. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Po zimowym spacerze przygotuj przemarzniętemu maluszkowi rozgrzewającą kąpiel z dodatkiem olejku Aromactive, który w ciepłej wodzie uwalnia aromaty mięty, sosny i eukaliptusa. Aromatyczna kąpiel z olejkiem Aromactive pomoże maluszkowi spokojnie zasnąć. Aromactive. Jako dietetyk zapytam, czy wie pan, co w organizmie w największym stopniu odpowiada za poziom cholesterolu? Nie wiem. To wątroba. Więc z reguły, jeśli wątroba wymaga wsparcia, to należy również dbać o cholesterol. I dlatego poleciła mi pani ProLiver. Dokładnie. Suplement diety ProLiver to jedyny produkt o takim składzie. Dzięki zawartości choliny, karczocha i cykorii skutecznie wspiera wątrobę, a zawarta w nim zielona herbata wspomaga utrzymanie prawidłowego poziomu cholesterolu. Stosując ProLiver, uzyskuje pan podwójną korzyść. ProLiver. Na wątrobę i na cholesterol. Szkło powstaje poprzez podgrzewanie piasku. Z natury jest materiałem kruchym, dlatego wymaga hartowania. Ty też możesz wzmocnić swoje paznokcie, szczególnie gdy są bardzo słabe, kruche i łamliwe. Wybierz Regenerum, regeneracyjną markę numer 1 w aptekach. Regenerum to więcej niż odżywka. To specjalistyczne serum do paznokci w wygodnej tubce z pędzelkiem. Dzięki naturalnym olejkom i witaminom nie tylko wzmacnia paznokcie, ale zapobiega ich rozdwajaniu, rozjaśnia przebarwienia i zmiękcza skórki. Regenerum. Pełna regeneracja. Joanna Filipczak, pedagog szkolny. Magmisie to żelki z magnezem w pysznych owocowych smakach. Dzieci, które stosują suplement diety Magmisie, potrafią się skoncentrować, są aktywne, radzą sobie ze stresem. Magmisie. Pyszne magnezowe misie. Poznaj świat SUV-ów Lexusa z rewolucyjnym napędem 4x4 e4. Poczuj pełną kontrolę toru jazdy ze wsparciem systemu VDIM. Przewiduj trudne sytuacje na drodze dzięki systemowi YRC. Reaguj błyskawicznie na zmiany warunków z pomocą systemu DTC. Lexus NX i RX to luksusowe SUV z nowym napędem 4x4 i 4 wyposażone w najbardziej zaawansowane technologie. Teraz ostatnie sztuki Lexusa RX z rocznika 2016 z korzyścią do 60 tysięcy złotych. Odwiedź salon dealerski lub dowiedz się więcej na www.lexus-polska.pl. Promocja obowiązuje do 30 kwietnia 2017 roku lub do wyczerpania zapasów. Szczegóły u autoryzowanych dealerów Lexusa. Lexus. Welcome to the future. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8.30. 8.30, czyli krótkie informacje. Anna Zaleśna-Sewera. Marihuana, kokaina i haszysz. 42 kg narkotyków przejęli funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji na autostradzie A1 w Rusocinie. Środki odurzające były przemycane z Hiszpanii i miały zostać sprzedane w Polsce. Część znaleziono w samochodzie, którym jechali ojciec z synem i jeszcze jeden pasażer. Funkcjonariusze przeszukali również garaż jednego zatrzymanych i znaleźli 2,5 kg marihuany i ponad 18 kg haszyszu. Mężczyźni usłyszeli zarzuty związane z przemytem i handlem narkotykami. Grozi za to 15 lat więzienia. Gdańsk będzie dofinansowywał program in vitro. Uchwałę przygotowaną przez specjalny zespół przyjęli radni. W PO nie było dyscypliny, 2 radnych Platformy zagłosowało przeciwko, 1 wstrzymał się od głosu, 2 kolejnych wyjęło karty do głosowania. Jak tłumaczyli, to sprzeczne z ich sumieniem. Radni PiSu zagłosowali przeciwko. Piotr Czauderna z Prawa i Sprawiedliwości mówił, że program jest nieprawidłowo napisany, brakuje jasno sprecyzowanego problemu zdrowotnego i dowodów na skuteczność. Program, który moralnie budzi duże wątpliwości wśród wielu osób. Opierając się na danych z ogólnopolskiego rejestru, no to skutkiem tego programu może być to, że urodzi się może 100, może 120 dzieci, około 2% więcej rocznie w stosunku do wydawanych środków. To jest bardzo dużo. Ja uważam, że moglibyśmy znacznie lepiej wydać te pieniądze. Przewodnicząca klubu PO Aleksandra Dulkiewicz mówi, że in vitro dla wielu par jest ostatnią szansą na zostanie rodzicami. Myślę, że nikt na tak trudną drogę, jaką naprawdę jest in vitro, nie decyduje się dlatego, że ma do wyboru inne metody. Dla wielu jest to ostateczny sposób na to, żeby być rodzicem. Pary, które starają się o dziecko, będą mogły dostać 5000 zł na każdą z 3 prób in vitro. Program ma być realizowany w Gdańsku do 2020 roku. Metro w Madrycie na pół gwizdka. Kursuje tylko połowa pociągów. Maszyniści strajkują. Chcą, by zaliczono ich do grupy maszynistów trakcji elektrycznej i uznano ich choroby zawodowe, mówi rzecznik Związku Zawodowego Maszynistów Madryckiego Metra Juan Ortiz. Podobnie jak oni pracujemy w hałasie, oddychamy zanieczyszczonym powietrzem. Dlatego chcemy, by Zakład Ubezpieczeń Społecznych uznał, że nas też dotykają choroby zawodowe. Dzisiejszy strajk potrwa 8,5 godziny. Obejmie także popołudniowy szczyt. Dyrekcja metra ostrzega, że nie przychyli się do żądań strajkujących, bo nie można jej zdaniem porównywać ich pracy do pracy kolejarzy. Kolejne informacje w Trójce o 9. Zapraszamy. Wierni, starsi i nowi słuchacze Trójki zasypują nas listami potwierdzającymi, że wiedzą, gdzie znaleźć nas na skali swoich odbiorników. Między innymi z Torunia, Joanna i Franek i prośba o pozdrowienia dla pięknego Romana. Ja się śmieję nie dlatego, że nie wierzę, że Roman jest piękny, ale jest tu interes jakiś zawarty, bo pani Joanna pisze, to mój mąż, on naprawdę jest piękny. No, piękny Roman. Dobrze, będzie prognoza dla pięknego Romana i dla wszystkich innych pięknych słuchaczy tego programu Polskiego Radia. Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, okresami deszcz od północy kraju, oczywiście przechodzący w deszcz ze śniegiem i śnieg, możliwe lokalne burze. Wysoko w górach, oczywiście, że śnieg. W całym kraju bardzo mocno będzie wiało temperatura. A skoro wiało, to Darek poszedł tym tropem i tak, dmuchowo koło Dębek i wiatrołom koło Bytowa, tam 3 stopnie. Wiejce koło Gorzowa Wielkopolskiego, wiatrołuża pierwsza, no i oczywiście druga koło Suwałk, wiatrowo koło Wągrowca i duje koło Węgorzewa, tam 4 stopnie. Wiatrowice koło Myślenic i wiatrówki koło Jędrzejowa oraz jeszcze wiejki koło Białegostoku 5 stopni. No wiatry, ale chodzi o te, wiadomo, koło Limanowej, wiejca koło Sochaczewa i Wichernik, no dobrze, koło Wielunia 6,

bardzo sympatyczny list przysłał nauczyciel historii, pan Jacek z Wałcza, który najwyraźniej zadowolony jest z muzyki, którą napotyka w moich audycjach. To bardzo przyjemnie. Z kolei pan Grzesiek pisze tak. Dzień dobry, panie Wojciechu. Już nie mogę doczekać się powrotu z urlopu pańskiego gościa. I chciałem się tylko dowiedzieć, czy po urlopie lico pana Bukartyka pokryte będzie lekko machoniową zasłonką urlopowej opalenizny. No tu pan Grzesiek poszedł w poezję, bardzo ładnie to sformułował. Jeśli pan Grzesiek widział pana Bukartyka na własne oczy, to wie, że on powierzchnię do pokrycia machoniową zasłonką ma większą niż samo lice, ponieważ nie za bardzo jest pokryty bujną czupryną. Więc może całościowo będzie machoniowy, ale ja to organoleptycznie sprawdzę, kiedy tylko wróci z tego urlopu, bo na razie jeszcze szaleje gdzieś na pięknych, piaszczystych, złotych plażach. Jak sądzę. Zamiast niego taka zwykła piosenka. Medication. You really ought to know by now. I want the